Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, օրը 3:07-ի։ Տարաբնույթ սյուժեներով և հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում կարծիք հաղորդաշարը։ Ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր ծրագրում Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը անդրադարձել հանրապետությունում իրականացվող ու նախատեսվող շինարարական աշխատանքներին, պատմում է Վանիկ Նովիկովը։ Մեր գործընկեր Քնար Բաբայանի սյուժեն Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղի մասին է։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Եկող տարի հանրապետության բնակավայրերում նոր ակտիվությամբ կշարունակվեն արդեն ընթացող բնակարանաշինական, հասարակական նշանակության շինությունների ու ճանապարհների, ինչպես նաև նոր կառույցների շինարարական աշխատանքները։ Ընթացիկ տարում շինարարությունը լուրջ ծավալներ է արձանագրել։ Պետբյուջեի և Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի ու բարերարների համաֆինանսավորմամբ վերանորոգվել, վերակառուցվել և հիմնովին կառուցվել ու շահագործման են հանձնվել ճանապարհներ, համայնքային կենտրոններ, բնակարաններ, մարզամշակութային օջախներ, դպրոցներ ու մանկապարտեզներ։ Եկող տարին նույնպես շինարարության ոլորտում նախատեսվող ծրագրերը հավակնոտ են։ Ներկայումս մշակման փուլում են Արցախի պետական համալսարանի շենքի վերակառուցման և Ստեփանակերտում մարզահամերգային նոր համալիրի նախագծերը։ Կշարունակվեն ազատամարտիկների, զինվորականների և բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագրերը։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը ներկայացնելով արդեն իրագործված ու նախատեսվող աշխատանքները միաժամանակ անդրադարձել է ոլորտի առաջնահերթություններին և ուղղություններին։ Հաջորդ տարի կոնկրետ Ստեփանակերտում մենք լուրջ ծրագրեր ունենք իրականացնելու, դա առաջին ամենախոշորը մեր Մոսկվա հայ բարերար Սամվել Կարապետյանի «Տաշիր ընկերությունների» խմբի կողմից իրականացվող նախկին ակտիվ կինոթատրոնի տեղում մարզամշակութային համալիրի կառուցման աշխատանքներն են, որի նախագծային աշխատանքներն արդեն ընթանում են, և հաջորդ տարի հենց տարվա սկզբից էլ մենք սկսելու ենք այդ աշխատանքները։ Դա մի մեծ համալիր է լինելու, որտեղ տեղակայված է լինելու տարբեր դահլիճներ, որոնք կծառայեն ինչպես մշակութային, այնպես էլ մարզական միջոցառումներ իրականացնելու համար։ Ընդհանուր տարածքը բարեկարգվելու են, օժանդակշինությունները կառուցվելու, միանգամից այդ հատվածը լրիվությամբ միասին հանձնելու շահագործման։ Նախատեսվում է 2 տարվա ընթացքում ցանկացած շենք շինություն հանձնումը կախված է ֆինանսավորումից, եթե ոչ մի խնդիր չլինի ավելի շուտ։ Այնտեղ կարող են կազմակերպվել հանրապետական միջոցառումներ՝ բասկետբոլի, վոլեյբոլի, թենիսի, բիլիարդի, լինելու է նաև բոուլինգ, կինոթատրոնը լինելու ժամանակակից, մեծ դահլիճ լինելու տարբեր միջոցառումների համար, լինելու են և ստացիոնար նստատեղեր և ավելացվող, այսինքն հենց դահլիճի առաջին հարկում, եթե անհրաժեշտություն կա, տեղադրում են նստարաններ և որպես համերգային դահլիճ ենք ծառայելու։ Իսկ աջ մասի թեկությամբ ինքը ստացիոնար նստատեղեր լինելու, որը ծառայելու է մարզային միջոցառումները դիտելու համար։ Նախագիծը դեռ մշակման փուլում է։ Կոնկրետ այս տարի մենք ավարտում ենք Թաղասերի, Տունի գյուղի համայնքային կենտրոնները, խնձիրը ստանում է ընդհանուր աշխատանքներ, քյուրաթաղն ենք ավարտել այս տարի, մենք բացում իրականացրինք, կարմիր շուկայում ենք ավարտել, մի խոսքով բոլոր նշված համայնքներում փոխվել է կյանք, որովհետև այդտեղ և համայնքի ղեկավար իր աշխատակազմով նորմալ պայմաններում է կարողանում իրականացնել աշխատանքները, և Բուշկետի համար է նախատեսված առանձին սենյակ իր բոլոր հարմարություններով, կա գրադարան, հանդիսությունների դահլիճ, և ասի, որ այդ շենքերը լրիվությամբ հանձնվում է գույքով հանդերձ։ Դրա զուգահեռ դպրոցաշինության կրթության ծրագրերն են իրականացվում, ասեմ, որ ամենամեծ ծրագիրը 9-րդ դպրոցի վերակառուցման ծրագիրն է, որը հաջորդ տարի մենք ավարտին ենք հասցնելու։ Ընդհանուր դպրոցը ամբողջ տարածքով, խաղահրապարակներով, սպորտային այդ հանգույցներով լարիվությամբ վերակառուցվելու և հանձնվելու շահագործման։ Եվ այնտեղ նախատեսել ենք նաև ունենալ մանկապարտեզ 2 խմբով իր բոլոր հարմարություններով։ Եմ նորը կառուցվում է Ուղտասարի դպրոց Ասկերյանի շրջանի, ինքը ևս համանամերձ գյուղ է, և այդ դպրոցը նախատեսված է նաև ապաստարան։ Նաև մանկապարտեզների վրա մեծ ուշադրություն է դարձվում, և վերջին տարիներին այդպիսի մեծ քանակությամբ մանկապարտեզների շահագործման հանձնել Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի հետ համաֆինանսավորման ծրագրով։ Կոնկրետ այս տարի մենք շահագործման հանձնեցինք Քարինտակի մանկապարտեզը, Նորագյուղի մանկապարտեզը 2 հարկանի բավականին գեղեցիկ, սկսվելու է Շորշ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները, մենք հանձնել ենք Իվանյանում մանկապարտեզ, ուղղությամբ եւս բարբերաբար նոր օբյեկտներ ենք հանձնում շահագործման։ Եվ հաջորդ տարի ամենախոշոր ծրագրերից մեկը, որը իրականացնելու է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը, դա Արցախի Պետական Համալսարանի կապիտալ վերակառուցման աշխատանքներն է լինելու, որի նախագծային աշխատանքներն արդեն ընթանում են։ Ֆինանսավորել է մեր Ամերիկա հայ բարերար Արման Թրկմաջյանը, եւ արդեն նախնական պայմանավորություն կա նրա հետ, ներկայացվել են մոտավոր հաշվարկները, էսքիզները, քանի որ համալսարանի ձախ թևը լրիվությամբ հին է եւ վերակառուցելու անիմաստ է, նախատեսվել է լրիվությամբ կազմաքանդել եւ նոր կառուցել 3 հարկանի, իսկ մնացած հատվածը կապիտալ վերակառուցել եւ ունենալ ավելի ժամանակակից համասարան, իր ժամանակակից գրադարանով, լսարաններով, ամբիոններով, մասնագետների հետ մենք հաջողան ենք Երևան քաղաքի ամերիկյան համասարան եւ մանրամասն ուսումնասիրել, թե ինչպիսի պայմաններ են այնտեղ ստեղծված, ասեմ, որ բավականին ժամանակակից պայմաններ են, ժամանակակից ձևով ուսուցման պայմաններ, եւ դա ուզում ենք փոխադրել մեր պետական համասարան, եւ դրա համար էլ նախագծողները կոնկրետ առաջադրանք են ստացել եւ սկսել են աշխատանքները։ Դա եւս բավականին մեծ գումարներ է պահանջելու, մոտավորապես մինչեւ 2.5 միլիարդ դրամի կարգի։ Պետական բյուջեում մենք շարունակելու ենք մեր սկսված ծրագրերը, որը յուրաքանչյուր տարի մենք իրականացնում ենք, դա բնակարանաշինության ծրագիրն է, խոսքս վերաբերում է բազմազավակ ընտանիքներին։ Այս տարի թվով 92 նոր բնակելի տներում է իրականացվելու աշխատանքները, որոնցից 62-ը հանձնելու է շահագործման, մնացածը տեղափոխվելու 2019 թիվ։ Զոհված ազատամարտիկների համար են կառուցել նոր եւս տներ, ցուցաբերած անապահով ընտանիքների համար շարունակվելու են ջրամատակարարման ուղղված մեր ծրագրերը, ասեմ, որ այս տարի զգալի թվով համայնքներում մենք սկսել ենք աշխատանքները։ Փողոցների բարեկարգման աշխատանքներն են շարունակելու, այս տարի սկսել ենք Վաղարշան փողոցի Ձախակողմյան հատվածի բարեկարգման աշխատանքները, որի մի մասը արդեն ավարտել ենք, սկսվել են Սասունցի Դավիթ փողոցի 56, 52, 54 այդ շենքերի մակերի բարեկարգման աշխատանքները, Աբրամյան փողոցում, իդեպ նշեմ, որ սրանք բոլորը օտարաժանկետ վճարման պայմանով է իրականացվում, այսինքն սրանք մենք ֆինանսավորել ենք հաջորդ տարի, սակայն անհրաժեշտությունից ելնելով այդտեղ մենք ավելի շուտ ենք սկսել աշխատանքները նախնական պայմանավորվելով շինարարների հետ, որ գումարները, ֆինանսները վճարվելու են հաջորդ տարի, եւ հաջորդ տարի էլ շարունակելու ենք մնացած եւ Վաղարշան փողոցում եւ արդեն մնացած փողոցներում։ Նշեմ, որ սա բավականին լուրջ գումարներ է պահանջում փողոցների բարեկարգման աշխատանքները, քանի որ միանգամից մենք եւ կոմունիկացիաներն ենք փոխում, եւ ստորգետնյա եւ վերգետնյա, եւ ընդհանուր երթևեկելի մաս, մայթեր, անհրաժեշտություն կա գիշերային լուսավորություն եւ մնացած բոլոր ենթակառուցվածքները։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վանիկ Նովիկովը։ Ողջ աշխարհը քեզ է ժպտա, թե քեզ հետ ընկերանա այն երկար կմնա, թե փոխիր տխուր դիմակն արդեն հերիք է, այն ալևս քեզ չի սազում, քեզ նման արդեն քանի քանի քանի Ta vorara volta che stava revo. մարտիկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են՝ երկուշաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քնար Բաբայանի սյուժե Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղի մասին է, մանրամասները հաղորդման մեջ։ Մուշկապատ գյուղը Մարտունու շրջանի թերևս ամենաբարձրադիր համայնքներից մեկն է։ Ծովի մակարդակից 1600 մետր բարձրության վրա գտնվող Մուշկապատի աշխարհագրական դիրքը առավել նպաստավոր է անասնապահության համար։ Մուշկապացի Սուրեն Սարգսյանին հանդիպեցին գյուղամիջում։ Նա առավոտ շուտ հնդկահավերն էր դուրս բերել գյուղ քջուճանելու։ Գյուղացին ամեն ինչ էլ պահում է։ Կոփոզ, հավեր, բանով անասուն են վերացվել հայերը մեր գյուղում, ոչ թե տեխնիկայի դարա։ 3-4 ձիա բանով անասուն զարգացած է խոշորը, շրջանում ամենաշատը մեր համայնքն է խոշոր անասունները, որտեղ ազատ պահված կա, ոչ թե մուսուրային անասնապահ չկա, բացում թողում, մինու լիրիկ ունենք համա, եթե կյամ չնասկանալի գայլինն է, հոնուչի, որնակ շատ պահողները կան, մարդ կա 67 հատ ունի, դրանք հետևում են, երեխաներ ունին հետևում են, բայց սովորաբար հիզմա մարդիկ վեր մի մարդ ընկինու նրանք չէ։ Սուրենի խոսքով գյուղ տեխնիկայի պակասի պատճառով գյուղացիները նախընտրում են անասնապահությունն ու թշնավուզությունը։ 30 տարեկան տեխնիկայա 98-ին վեր լուծարում եղալ առալամ մեր տնտեսությունը։ Այս տարի շատ նրահացած մարդիկ, անցյալ տարի ընդհանրապես 2-3 տարի լավ է, տակապած է վեր նոր սերմերը ներմուծում Ռուսաստանից, հետո հողի տեխնոլոգիան յուրացնում են, լավը մշակում, առաջ 15-20-ներ վերցրալն հեկտարից է կան ձետներ, ասալոն նորմալ է, իսկ հիմա 30-35-40, ֆինանսս ներդնում, պիտի տեխնոլոգիա մշակվիս, նորմալ անիս, լավ սերմ ներմուծիս, որպեսզի առատ վերք վերցնիս։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաներից Մուշկապատում առավել տարածված է կարտոֆիլի մշակությունը։ Կարտոշկան է մեր գյուղում զարգացած, հետո թթի օղին, փայտի գործ շատ են անում, երիտասարդությունը հիմնականում ծառայում են, պայմանագրային ծառայություն, որտեղ հիմնական աշխատատեղ չկա, մի քիչ տարեսները իրենց հողն ու մշակում, այգիներ, անասուններ։ Ինչ վերաբերում է այգեգործությանը, ապա մուշկապացիները սահմանափակվում են տնամերձ այգիներով, խաղող այգիների մեծ մասը հիվանդությունից տուժել է։ Խաղող եղալ է, հիմա էլ կա, ֆիլոքսերիան հիվանդությունը պիտի պատվաստած տնկիներս, տնկիս երկարակեցնի, բայց կա, հա, տնամերձ այգիներ, խնձոր, տանձ, ընկույզ, տենց բաներ շատ կա, հիմնականում կարտոֆիլն է, կարտոֆիլին զարկընտան, արտահանում են հարևան գյուղներ փոխանակում, փողով, որտեղ տեղական կարտոֆիլը ավելի լավ է, էկոլոգիկի մաքուր է, բարդանյութեր չեն տալիս, միայն գումախ, ջրովիչի, վերևի ցանձրևը, ինչքան կամա տայա, դեպարկա սոյս տարիներին, գարնանը անձրևային է լինում, այս վերջի տարիներին, լավ բերքը վերցնում է։ Խոսելով գյուղի խնդիրներից, Սուրեն Սարգսյանը առաջինը նշեց գյուղամիջյան ճանապարհների անմխիթար վիճակը։ Ես գյուղամիջյան ճանապարհները մենք շաբաթօրյակի կարգով բարեկարգում ենք, բայց հնարավոր չէ, ինչպես տեսել եք, 5-5.5 կիլոմետր, ֆինանս չկա, գյուղապետարանում այդպիսի ֆոնդ չի լինում, վարելիք են տալիս մենակ այս գյուղամիջյան ճանապարհների համար, բայց եթե տան էլի կօգնենք հնդող, ասում են մեր ծրագրի մեջ է, դե տեսնենք։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Իմ աշխարհն է իմ արևատա, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ, ախ ինչ լավ են նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք, մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնին, իմ արև մերն եմ ես քո լուսին, դու իմ սերն ես իմ աղջիկը, իմ սրտի սիրած ծաղիկը, որ երգեմ իմ սերը քո մասին, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգին, ես ինձ տանիս, որում եմ հենց քո աչկերը, ինձ հասնող սիրո խոսքերը, ու հիմա իմ սիրտն եմ քեզ տալիս, քոնն է իմ սիրո սրտի ողջերը, քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգին, թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, ու լինեն երգերը սեր իմ քո մասին, քոնն է իմ սիրո սրտի ողջերը, որ դարձրել է ինձ ու քեզ ամբողջում մի հոգին, որ քեզ հետ ապրեն բոլոր հույսերը, դու եղիր արևս, որ առնեմ բարևս, որ իզնով ժպտա սիրո Սիկնայ եթերում տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, այժմ լսենք խճանկար էջը։ Ինչի շուրջ են վիճում նորաթուղ ծնողները։ Երեխայի հատկապես առաջնեկի ծնունդը նորաստեղծ ընտանիք է բերում ոչ միայն լուսավոր էմոցիաներ, ուրախություն, հիացմունք, քնքշություն, այլև խնդիրներ, անհամաձայնություն ու որպես հետևանք վեճեր, վիրավորանքներ։ Ինչպես վարվել փոքրիկի հետ կապված վիճահարույց իրավիճակներում, ինչպես դառնալ երջանիկ ծնող։ Հաճախ երջանիկ զույգերը իրենց ընտանեկան կյանքի առաջին ճգնաժամին բախվում են երեխայի ծնունդից հետո։ Անհոգ սիրառատ օրերը փոխարինվում են անկում գիշերներով, փոխադարձ ակնարկներով, նյարդայնությամբ։ Անտանելի լարվածությունը վերածվում է անզուս պորտկումների։ Այս խնդրի հետ բախվում են շատ ընտանիքներ, սակայն հուսահատվել պետք չէ։ Մի քիչ համբերություն և իմաստություն և երեխայի ռեժիմը կկարգավորվի, մայրիկն ու հայրիկը կսկսեն աստիճանաբար հարմարվել իրենց նոր կարգավիճակին, երեխան էլ կսկսի մեծանալ։ Ինչի մասին են վեճերը։ Նորաթուկ ընտանիքում ամուսինների միջև վեճերի առաջնային թեման երեխան է, երեխայի խնամքը։ Գերհոգատար մայրիկը հաճախ երեխայի խնամքը չի վստահում երիտասարդ ամուսնուն։ Ամուսինը նեղսրտում է, սկսվում են վեճեր, փոխադարձ հանդիմանանքներ։ Ինչ անել։ Անհրաժեշտ է առանձնանալ ցանկացած ազատ սենյակում և հանգիստ վերլուծել տեղի ունեցածը։ Եթե ամուսինը ինչ-որ կերպ վնասել է երեխային, ապա կինը պետք է ամուսնուն հասկացնի, որ վստահում է նրան, սակայն ցանկացած պահի կարող է հասնել օգնության։ Կինը պետք է քնքշորեն խորհուրդ տա ամուսնուն, ինչպես փոխել տակդիրը, ինչպես բռնել շիշը և այլն։ Այս պարագայում նրա խոսքերը չեն նյարդայնացնի ամուսնուն և չեն հնչի որպես հանդիմանանք։ Երեխան լալիս է, ինչ անել։ Տղամարդկանց և կանանց մոտ մանկական լացի հանդեպ հանդուրժողականության տարբեր աստիճաններ են գործում։ Կնոջ մեջ գենետիկորեն է դրված երեխայի լացին արագ արձագանքման մեխանիզմը, իսկ տղամարդկանց դերը պատմականորեն որս անելն ու ընտանիքը ապահովելն է։ Հոգեբաները նշում են, որ եթե մայրն անհանգստանում է երեխայի լացից, նա կարող է անմիջապես գրկել ու հանգստացնել նրան։ Ապա հայրը երեխայի լացի մեջ շատ դեպքերում դիտավորություն է տեսնում։ Նրան պետք է բացատրել, որ փոքրիկ երեխաները խորամանկություն չեն անում և լաց են լինում միայն բնական պահանջմունքներից ելնելով։ Ով է ավելի շատ հոգնել։ Նորաստեղծ ընտանիքներում վեճերի հիմնական թեման հոգնածությունն է։ Ամուսինը առավոտից երեկո աշխատում է, կինն առավոտից երեկո զբաղված է փոքրիկով։ Աշխատանքից վերադառնալուն պես մայրը հայրիկին է տալիս փոքրիկին, փորձելով մի փոքր հանգստանալ, և այստեղ սկսվում են վեճերը։ Ինչպես լուծել խնդիրը։ Երկու կողմերն էլ պետք է փորձեն հասկանալ, որ իրենց մոտ դժվար օր է եղել։ Սակայն աշխատանքից նոր վերադարձողի համար կարևոր է հանգստանալու ժամանակ ունենալ, մինչև լաց լինող երեխային անցնելը։ Մայրիկի ցուցադրական վարկը, որը բացատրվում է ֆանտաստիկ հոգնածությամբ, կարող է միայն յարթայնություն առաջացնել ամուսնու մոտ։ Լրացիչ 20-25 րոպեն, որ մայրիկը կարող է անցկացնել երեխայի հետ, նրանից ոչինչ չի խլի, իսկ հայրիկի մոտ տպավորություն կստեղծվի, որ իրեն սպասել են, իր գալուն պատրաստվել են։ Կարծիքն է եթերում այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, օրը 3-7-ի։ Մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Աբգար նախավկարի, Քրիստոսին հավատացող մեր Անդրանիկ թագավորի հիշատակության օրն է։ Հանուն տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործող կամավորների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Կարլ Կորին, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Վերներ Հայզենբերգը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Սեսիլ Փաուելը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Վարդգես Միքայելյանը, հայ պատմաբան, Մարկոս Գրիգորյանը, Իրանը հայ նկարիչ, Յուրի Վլասովը, լեգենդար ռուս ծանրամարտիկ, հասարակական գործիչ, Նինա Ռուսլանովան, խորհրդային և ռուս դերասանուհի, Պատրիցիա Կասը, ֆրանսիացի երգչուհի։ Smith.